ekan, ha kim kimga zor ekan, kim kimga ko'p zor ekan, ha. Tushunmadim yo, hech seni mehringa yolchimadim, hech seni ko'zingga ilg'amadim yo, hech shirin so'zingga arzimadim. Mana yo'l, mana sen borar o'sha yo'l, aylanib, aylanib qaytdi menga ko'r. O'sha yo'l, baribir aylanib o'sha yo'l, seni menga olib keldi yana ko'r. Seni sog'inib qolgim keladi, lekin ketasan ko'nglimni qoldirib. Asli kimliging bildim yaxshiyamki, bo'lmasa ishon yashardim sog'inib. Kim kimga zor ekan, kim kimga ko'p zor ekan, ha kim kimga zor ekan, kim kimga ko'p zor ekan, ha. Vafa qilmading hech bir vadanga, hech parvo qilmading yuragimga, hech shukr qilmading muhabbatimga, hech sherik bo'lmading dardlarimga. Yo'l, mana sen borar o'sha yo'l, aylanib, aylanib qaytdi menga ko'r. O'sha yo'l, baribir aylanib o'sha yo'l, seni menga olib keldi yana ko'r. Seni sog'inib qolgim keladi, lekin ketasan ko'nglimni qoldirib. Asli kimliging bildim yaxshiyamki, bo'lmasa ishon yashardim sog'inib. Kim kimga zor ekan, kim kimga ko'p zor ekan, ha kim kimga zor ekan, kim kimga ko'p zor ekan, ha. Kim kimga zor ekan, ha.